snoupy a dráty, dost už stát snoupy a dráty, míjí nás. Říčka nezamrzla léta, stromy ve Vyšici vlají, polej ještě neosedná. Kam tě zavezu? No, netuším. Znám jeden pán, je pěkně zastrčený. Klub diskrétní, kam můžou, však víš, zábava. Tati, jsem nezletilá. No jo, jasně. Sloupy a dráty, mějí nás, sloupy a dráty, tak vše protkává. Rybník, kde si děti hrají, roce sníky, kudy krokli, dva prsky nám bývají a vrátit se mám od zítra. Tak říkej, moc se s ním, tak říkej, co kvůli, ty tak zastaví, zastaví. Ve škole byl ten chlapec ve třídě mé, Norris Jones, vlasy kudrnaté, Norris Jones, kde může být? V 14 jsem jel tam na seně, zavlo mě chvilkový nerozum či hra, to víš, to zkusil nejeden žák. Já věděl jsem však stejně tak, vždy jsem od mala chtěla kočičíka hodný, šáty jsem nesnášila, marně jsem zkoušela holka. Norris Jones. Tati. Norris Jones. Tati. Zmínil jsem se o tom novém projektu, do kterého jsem se pustil. Ten starý dům na 150. Vzal tam prázdnotou aspoň 40-50 let. Smuty a práty, dost už stál. Smuty a práty. Bylo to fajn. Není tak pozdě, jak jsem myslel. Půjdu dovnitř.